मैं यहां, तू वहां, जिंदगी है कहां। मैं यहां, तू वहां, जिंदगी है कहां। मैं यहां, तू वहां, जिंदगी है कहां। तू ही तू है सनम, देखता हूं जहां। नींद आती नहीं, याद जाती नहीं। नींद आती नहीं, याद जाती नहीं। बिन तेरे अब जिया जाए ना। मैं यहां, तू वहां, जिंदगी है जैसे ठहर गया है यहीं। हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम है। जिस्म तन्हा है, रूह प्यासी है। तेरी सूरत अब एक बार क्यों नजर से हटती सकूं तुझसे मैं। चाह के भी न कुछ कह सकूं तुझसे मैं। दर्द कैसे करूं मैं बयां। मैं यहां, तू वहां, जिंदगी है कहां। से छुप के रोता हूं मैं। ख्याल सा हुआ मुस्कुराए हुए एक यार सा हुआ मुस्कुराए हुए आंसुओं में ढली दास्तां मैं यहां तू वहां जिंदगी है तू ही तू है सनम देखता हूँ जहाँ नींद आती नहीं याद जाती नहीं नींद आती नहीं याद जाती नहीं बिन तेरे अब जिया जा